संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में अर्जुन के वध के लिए संक्षिप्तक वीरों की प्रतिज्ञा और अर्जुन का उनके साथ युद्ध, द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कौरव और पांडव वीरों का द्वंद्व युद्ध। संजय ने कहा, राजन, उन दोनों पक्षों की सेनाओं ने अपने अपने शिविर में जाकर अपनी अपनी योग्यता और सेना विभाग के अनुसार आराम किया। सेना को लौटाने के पश्चात आचार्य द्रोण ने अत्यंत खिन्न होकर बड़े संकोच से दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा, मैंने ये पहले ही कहा था कि अर्जुन की उपस्थिति में युधिष्ठिर को देवता लोग भी कैद नहीं कर सकते। आज युद्ध में तुम लोगों के प्रयत्न करने पर भी अर्जुन ने ये बात करके दिखा दी। मैं जो ये कुछ कहता हूँ उसमें शंका मत करना, ये कृष्ण और अर्जुन तो अजय हैं। यदि तुम किसी उपाय से अर्जुन को दूर ले जा सको तो महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे काबू में आ सकते हैं। कोई वीर उसे युद्ध के लिए ललकार कर दूसरी ओर ले जाए तो मैं उसे परास्त किए बिना कभी नहीं लौटेगा। इस बीच में अर्जुन के न रहने पर तो मैं धृष्टद्युम्न के सामने ही सारी सेना को हटाकर युधिष्ठिर को पकड़ लूंगा। अर्जुन के ना रहने पर यदि युधिष्ठिर मुझे अपना और आते देखकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग ना गए तो उन्हें पकड़ा ही समझो। आचार्य की यह बात सुनकर त्रिगत राज और उनके भाइयों ने कहा, राजन, अर्जुन हमेशा हमें नीचा दिखाता रहा है। उन बातों को याद करके हम दिन रात क्रोध की ज्वाला में जला करते हैं। हमें रात में नींद नहीं आती, इसलिए यदि सौभाग्यवश वे हमारे सामने आ गया तो हम उसे अलग ले जाकर मार डालेंगे। हम आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि अब पृथ्वी में या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या त्रिगत ही नहीं रहेंगे। हमारे इस कथन में कोई फेरफार नहीं हो सकता। राजन, सत्यराज, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येशु और सत्यकर्मा, ये पांचों भाई ऐसी प्रतिज्ञा करके 10,000 रथी सैनिकों को लेकर वहां से चल दिए। इस तरह 30,000 रथों के सहित मालव और तुंडी के वीर तथा 10,000 रथी और मावेलक ललित तथा मद्रक वीरों को लेकर अपने भाइयों के सहित त्रिगत देशीय प्रस्थलेश्वर सुशर्मा भी रण क्षेत्र को चला। इसके बाद भिन्न भिन्न देशों के 10,000 चुने हुए रथी भी शपथ करने के लिए आगे आए। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर युद्ध करने का नियम लिया और फिर उस अग्नि को साक्षी करके दृढ़ निश्चय करके प्रतिज्ञा की। उन्होंने सब लोगों को सुनाते हुए उत्सर से कहा, यदि हम संग्राम भूमि में अर्जुन को न मारकर उनके हाथ से पीड़ित होने पर पीठ दिखाकर लौट आवें तो व्रतहीन, ब्रह्मघाती, मध्य गुरु पत्नी से संसर्ग करने वाले, ब्राह्मण का धन चुराने वाले, राजा का अन्न हरने वाले, शरणागत की उपेक्षा करने वाले, याचक पर प्रहार करने वाले, घर में आग लगाने वाले, गोहत्यारे, अपकारी, ब्राह्मण द्रोही, श्राद्ध के दिन भी हिस्ती संग करने वाले, आत्म वंचक धरोहर को हड़प जाने वाले, प्रतिज्ञा भंग करने वाले, नपुंसक से युद्ध करने वाले, नीच पुरुषों का अनुसरण करने वाले, नास्तिक, माता पिता और अग्नियों को त्याग देने वाले तथा अनेक प्रकार के पाप करने वाले पुरुषों को जो पाप मिलते हैं वे ही हमें भी प्राप्त हों। और यदि हम संग्राम भूमि में अर्जुन का वध रूप दुष्कर कर्म कर लें तो निसंदेह इष्ट लोक प्राप्त करें। राजन, ऐसा कहकर वे युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारते हुए दक्षिण की ओर चल दिए। उन वीरों के पुकारने पर अर्जुन ने उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, ये मेरा ये नियम है कि पुकारे जाने पर मैं पीछे कदम नहीं रखता और इस समय संक्षिप्तक योद्धा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। देखिए, अपने भाइयों के सहित ये शर्मा मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है, इसलिए आप मुझे सेना के सहित इनका संहार करने का आदेश दीजिए। मैं इनकी इस चुनौती को सह नहीं सकता। आप सच मानिए, ये सब मरने ही वाले हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, भैया, द्रोण ने जो प्रतिज्ञा की है वह तुम सुन ही चुके हो। अब तुम वही उपाय करो जिससे वे पूरी ना होने पावे। द्रोणाचार्य बलवान और शूरवीर हैं, वे शस्त्र विद्या में भी पारंगत हैं तथा युद्ध में परिश्रम को तो वे कुछ भी नहीं समझते। उन्हें मुझे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है। इस पर अर्जुन ने कहा, राजन, आज ये सत्यजीत संग्राम में आपकी रक्षा करेगा। इस पंचाल राजकुमार के रहते आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे। ये पुरुष सिंह युद्ध में काम आ जाए तो सब वीरों के आसपास रहने पर भी आप संग्राम भूमि में किसी प्रकार नहीं टिके। तब महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाने की आज्ञा दी, उन्हें गले लगाया और प्रेम भरी दृष्टि से देखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगतों की ओर चले। अर्जुन के चले जाने से दुर्योधन की सेना को बड़ा हर्ष हुआ और वह बड़े उत्साह से महाराज युधिष्ठिर को पकड़ने का उद्योग करने लगी। फिर वे दोनों सेनाएं वर्षा काल में उमड़ी हुई गंगा जमुना के समान बड़े वेग से आपस में भिड़ गई। संक्षिप्तों ने एक चौरस मैदान में अपने रथों को चंद्राकार खड़ा करके मोर्चा जमाया। जब उन्होंने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो वे हर्ष में भरकर बड़े ऊंचे स्वर से कोलाहल करने लगे। वह शब्द संपूर्ण विदिशा और आकाश में फैल गया। उन्हें अत्यंत आनंदित देखकर अर्जुन ने कुछ मुस्कुरा कर श्रीकृष्ण से कहा, देव के नंदन, आज इन मरणासन त्रिगत बंधुओं को तो देखिए, ये रोने के समय खुशी मनाने चले हैं। श्रीकृष्ण से इतना कहकर माँ बाहु अर्जुन त्रिगत्तों के व्यूहबद्ध सेना के समीप पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना देवदत्त शंख बजाकर उनके गंभीर शब्द से सारी दिशाओं को गुंजा दिया। उस शब्द से भयभीत होकर संक्षिप्तकों की सेना पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो गई। उनके घोड़ों की आंखें फट गई, कान और केश खड़े हो गए, पैर सुन्न हो गए तथा वे बहुत सा खून उगलने और मूत्र त्यागने लगे। थोड़ी देर में उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने सेना को संभाल कर एक साथी अर्जुन पर बहुत से बाण छोड़े, किंतु अर्जुन ने उनके 10-5 बाणों से ही उन हजारों बाणों को बीच ही में काट डाला। फिर उन्हें अर्जुन पर 10-10 बाण छोड़े और अर्जुन ने उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाणों से घायल किया। इसके पश्चात उन्होंने अर्जुन को 5-5 बाणों से भींदा और परक्रमी अर्जुन ने उन्हें 2-2 बाणों से भींद कर जवाब दिया। अब सुबाहु ने 30 बाणों से अर्जुन के मुकुट पर वार किया। इस पर अर्जुन ने एक बाण से सुबाहु के दस्ताने को काट दिया और फिर बाणों की वर्षा करके उसे मानो बिल्कुल ढक दिया। तब सुशर्मा, सूरत, सुधर्मा, सुधन्मा और सुबाहु ने उन पर 10-10 बाणों से चोट की। उन बाणों को अर्जुन ने अलग अलग काट डाला तथा इनकी ध्वजाओं को भी काट कर गिरा दिया। फिर उन्हें सुधन्वा के धनुष को काट कर उनके घोड़ों को भी मार गिराया और उनका शीर्ष त्राण सुशोभित सिर भी काट कर धड़ से अलग कर दिया। वीर सुधन्वा के मारे जाने से उनके सब अनुयायी डर कर भाग गए और अत्यंत भयभीत होकर दुर्योधन की सेना की ओर भागने लगे। अर्जुन अपने पहने बाणों से त्रिगर्तों को नष्ट कर रहे थे, इसलिए वे मृगों की तरह डर कर जहाँ के तहाँ अचेत हो जाते थे। तब त्रिगत राज ने क्रोध में भरकर अपने महारथियों से कहा, शूर वीरो, बस भागना बंद करो, डरो मत। तुमने सारी सेना के सामने कठोर प्रतिज्ञा की है, अब भला दुर्योधन की सेना के पास जाकर इसी मुख से क्या कहोगे? संग्राम में ऐसी करतूत करने पर भला संसार में तुम्हारी हंसी क्यों नहीं होगी? इसलिए लौटो, हम सब मिलकर अपनी शक्ति के अनुसार पराक्रम करें। राजा के ऐसा कहने पर वे वीर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए शंख ध्वनि और कोलाहल करने लगे। फिर वे संक्षिप्तक और नारायण सिंह को मरने पर भी पीछे न हटने का निश्चय करके मैदान में आ गए। संक्षिप्तकों को फिर लौटा हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, घोड़ों को फिर संक्षिप्तकों की ओर ले चलिए, मालूम होता है वे शीर में प्राण रहते युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेंगे। आज आप मेरा अस्त्र बल और धनुष तथा भुजाओं का प्रक्रम देखिए। भगवान शंकर जैसे प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आज मैं इन्हें धाराशयी कर दूंगा। अब नारायणी सेना के वीरों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अर्जुन को चारों ओर से बाण जाल से घेर दिया और एक क्षण में ही श्री कृष्ण के सहित अर्जुन को अदृश्य सा कर दिया। इसके अर्जुन की क्रोध अग्नि भड़क उठी। उन्होंने गांडीव धनुष संभाल कर शंख ध्वनि की और फिर उन पर विश्व कर्म मस्त्र छोड़ा। उससे अर्जुन और श्री कृष्ण के अलग अलग हजारों रूप प्रकट हो गए। अपने प्रतिद्वंदियों के उन अनेकों रूपों को देखकर नारायणी सेना के वीर बड़े चक्कर में पड़ गए और एक दूसरे को अर्जुन समझकर वह अर्जुन है, ये कृष्ण है, ऐसा कहकर आपस में ही मार धाड़ करने लगे। इस प्रकार इस दिव्य अस्त्र की माया से फंसकर वे आपस में ही लड़कर मर गए। उनके छोड़े हुए हजारों बाणों को भस्म करके वह अस्त्र उन सभी को यमलोक में ले गया। अब अर्जुन ने हंसकर अपने बाणों से ललित्य, मालव, भावेलक और त्रिगत वीरों को पीड़ित करना आरंभ किया। तब काल की प्रेरणा से उन क्षत्रिय वीरों ने भी अर्जुन पर अनेक बाण प्रकार के बाण छोड़े। उनकी भीषण बाण वर्षा से बिल्कुल ढक जाने के कारण वहां न अर्जुन दिखाई देते थे, न रथ था, श्री कृष्ण ही दिख रहे थे। इस प्रकार अपना लक्ष्य सिद्ध हुआ समझकर वे वीर बड़े हर्ष से कहने लगे कि कृष्ण और अर्जुन मारे गए तथा हजारों भैरी, मृदंग और शंख बजाकर भीषण सिंह नाद भी करने लगे। इसी समय श्री कृष्ण ने पुकार कर कहा, अर्जुन तुम कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। श्री कृष्ण का ये वाक्य सुनकर अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से वायव्य अस्त्र छोड़ा। उससे उनकी बाण वर्षा छिन्न भिन्न हो गई तथा वायुदेव संक्षिप्तक वीरों को भी उनके घोड़े, हाथी और रथों के सहित सूखे पत्तों की तरह उड़ा ले गए। इस प्रकार व्याकुल करके उन्होंने हजारों संशप्तकों को अपने पहने बारों से मार डाला। परले काल में जैसे भगवान रुद्र की संहार ही लीला होती है, उसी प्रकार इस समय संग्राम भूमि में अर्जुन बड़ा ही विभत्स और भीषण कांड कर रहे थे। अर्जुन की मार से व्याकुल होकर त्रिगर्तों के हाथी, घोड़े और रथी उन्हीं की ओर दौड़ते थे और फिर संग्राम भूमि में गिरकर इंद्र के अतिथि हो जाते थे। इस प्रकार वे सारी भूमि मरे हुए महारथियों के कारण सब और लोथों से भर गई। द्रोणाचार्य द्वारा पांडव का प्रभाव तथा वृक, सत्यजीत, शतानिक, वसुदान और शत्रुदेव आदि का वध। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार संक्षिप्तकों के साथ लड़ने के लिए अर्जुन के चले जाने पर आचार्य द्रोण अपनी सेना की व्यूह रचना कर युधिष्ठिर को पकड़ने के विचार से युद्ध क्षेत्र की ओर चले। महाराज युधिष्ठिर ने आचार्य की सेना का गरुड़ व्यू देखकर उनके मुकाबले में मंडलार्ध व्यू बनाया। कौरों के गरुड़ व्यू के मुख्य स्थान पर महारथी द्रोण थे, शिरस्थान में भाइयों के सहित राजा दुर्योधन था, नेत्र स्थान में कृतवर्मा और कृपाचार्य थे, ग्रीवा स्थान में भूत शर्मा, शेम शर्मा, कर्काक्ष तथा कलिंग, सिंगल, पूर्देश, सूर, अभीर, दशेरक, शक, यमन, कम्बोज, हंसपत, शूरसेन, दरद, मद्र और कैके आदि देशों के वीर हथियारों से लैस होकर हाथी, घोड़े, रथ और पदाती सेना के रूप में खड़े थे। दाई और अक्षौनी सेना के सहित भूरिश्रमा, शल्य, सोमदत्त और वाहनिक थे। बाई और अवंती नरेश विंद और अनुविंद एम कम्बोज नरेश सुदक्षिण थे। इसके पीछे द्रोणपुत्र अश्वस्थामा डटे हुए थे। पृष्ठान में कलिंग, अम्बस्त, मगध, पौंड्र, मद्र, गंधार, शकुन, पूर्वदेश, परतीय प्रदेश और वसाती आदि देशों के वीर थे। पूछ की जगह अपने पुत्र तथा जाति और कुटुंब के लोगों के सहित भिन्न भिन्न देशों की सेना लिए करण खड़ा था तथा हृदय स्थान में जयद्रथ, संपाति, ऋषभ, जय, भूमिंजय, वृष, क्रात और निषदराज बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े थे। इस प्रकार पदाति, अश्वरोही, गजारोही और रथी सेना से आचार्य द्रोण का बनाया हुआ वह गरुड़ व्यू वायु के झकोरों से उछलते हुए समुद्र के समान जान पड़ता था। इसके मध्य भाग में हाथी पर चढ़े हुए महाराज भगदत्त बाल सूर्य के समान शोभित हो रहे थे। इन अजय और अति मानुष व्यू को देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, वीर, आज तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं द्रोणाचार्य के हाथ में ना पड़ूं। धृष्टद्युम्न ने कहा, महाराज, द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न करे वे आपको अपने काबू में नहीं कर सकेंगे। आज उन्हें और उनके अनुयायियों को मैं रोकूंगा। मेरे जीवित रहते आप किसी प्रकार चिंता मत करें, द्रोणाचार्य संग्राम में मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते। ऐसा कहकर महाबली धृष्टद्युम्न बाणों की वर्षा करता हुआ स्वयं ही द्रोणाचार्य के मुकाबले में आ गया। ये अपशकुन देखकर आचार्य कुछ खिन्न होंगे। तब आपके पुत्र द्रुमुख ने धृष्टद्युम्न को रोका। बस दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। जिस समय ये दोनों युद्ध में संलग्न थे, द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से युधिष्ठिर की सेना को अनेक प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया। इससे कहीं कहीं से पांडवों का व्यूह टूट गया। अब वह युद्ध पागलों के समान मर्यादाहीन हो गया। उस समय आपस में अपने प्राय का भी पता नहीं लगता था। इस प्रकार जब बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध चल रहा था, आचार्य ने सब वीरों को चक्कर में डालकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। राजा युधिष्ठिर आचार्य को अपने समीप पहुंचा देखकर निर्भीता से बाण बरसाते हुए उनका सामना करने लगे। इसी समय माँ बली सत्यजीत उन्हें बचाने के लिए आचार्य की ओर बढ़ा। उसने अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए एक तीखी नोक वाले बाण से आचार्य को घायल कर दिया। फिर 5 बाण मारकर उनके सारथी को मूर्छित किया। 10 बाणों से घोड़ों को घायल कर डाला। 10-10 बाणों से दोनों पार्श्व रक्षकों को भीन दिया और अंत में उनकी ध्वजा भी काट डाली। तब द्रोण ने 10 मर्मभेदी बाणों से सत्यजीत को घायल करके उनके धनुष बाण भी काट डाले। सत्यजीत ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर आचार्य पर 30 बाणों से वार किया। इस प्रकार द्रोण को सत्यजीत के काबू में पड़ा देखकर पांचाल देशीय वृक ने भी उन पर 100 बाणों की चोट की। यह देखकर पांडव लोग हर्षनाद करने लगे। इसी तरह वृक ने अत्यंत क्रोध में भरकर द्रोण की छाती में 60 बाण मारे। तब आचार्य ने सत्यजीत और वृक के धनुषों को काटकर केवल 6 बाणों से वृक को उनके सारथी और घोड़ों के सहित मार डाला। इस पर सत्यजीत ने दूसरा धनुष लेकर द्रोणाचार्य जी को उनके सारथी और घोड़ों के सहित घायल कर दिया तथा उनकी ध्वजा भी काट डाली। जब सत्यजीत के हाथ से आचार्य बहुत पीड़ित होने लगे तो उन्हें सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसे मारने के लिए बाणों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष, मूठ, सारथी और दोनों पार्श्व रक्षकों पर हजारों बाण छोड़े, किंतु सत्यजीत बार बार धनुष कट जाने पर भी आचार्य के सामने डटा ही रहा। युद्धभूमि में उनका ऐसा उत्साह देखकर आचार्य ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सिर उड़ा दिया। उस पांचाल महारथी के मारे जाने पर धर्मराज द्रोणाचार्य के भय से अपने घोड़ों को बहुत तेजी से हकवाकर युद्ध के मैदान से भाग गए। अब आचार्य के सामने मत्स्यराज विराट का छोटा भाई शतानिक आया। वह छह तिखे बाण से सारथी और घोड़ों के सहित द्रोण को बींधकर बड़ी गर्जना करने लगा। फिर उसने उन पर भी सैकड़ों बाण छोड़े। तब उसे बहुत गरजते देख आचार्य ने बड़ी फुर्ती से एक शुरप पर बाण मारकर उसका कुंडल मंडित मस्तक काट डाला। ये देखकर मत्स्य देश के सब वीर भागने लगे। इस प्रकार मत्स्य वीरों को जीत करके द्रोणाचार्य ने चेदी, करूष, कैके, पंचाल, सृंजय और पांडव वीरों को भी बार बार परास्त किया। आग जैसे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए आचार्य को सेनाओं का विध्वंस करते देखकर सब सृंजय वीर कांप उठे। जब युधिष्ठिर आदि ने देखा कि आचार्य हमारी सेनाओं को भस्म किए डालते हैं, तो वे उन पर चारों ओर से टूट पड़े। फिर उनमें से शिखंडी ने 5, शत्रवर्मा ने 20, वसुदान ने 5, उत्तमोजा ने 3, शत्रदेव ने 7, सातकी ने 100, युधामन्यु ने 8, युधिष्ठिर ने 12, धृष्टद्युम्न ने 10 और चकितान ने 3 बाणों से उन पर चोट की। तब द्रोण ने सबसे पहले दृढ़सेन को धाराशयी किया, फिर 9 बाणों से राजा शेम को घायल किया। इससे वह मरकर रथ से नीचे गिर गया। इसके पश्चात उसने 12 बाणों से शिखंडी को और 20 से उत्तमोजा को घायल किया। एक भल बाण से वसुदान को यमराज के घर भेज दिया। फिर 80 बाणों से शत्रवर्मा और 26 से सुदक्षिण पर वार किया तथा एक भल से शत्रदेव को रथ से नीचे गिरा दिया। तदंतर 64 बाणों से युधामन्यु को और 30 से सातकी को बींध कर वे फुर्ती से धर्मराज युधिष्ठिर के सामने आ गए। ये देखकर युधिष्ठिर अपने घोड़ों को तेजी से हकवाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गए। और अब आचार्य के सामने एक पंचाल राजकुमार आकर डट गया। आचार्य ने फौरन ही उसका धनुष काट दिया तथा सारथी और घोड़ों के सहित उसका भी काम तमाम कर दिया। उन राजकुमार के मारे जाने पर सेना में चारों ओर से द्रोण को मारो, द्रोण को मारो ऐसा कोलाहल होने लगा। किंतु उन अत्यंत क्रोध आतुर पंचाल मत्स्य के संजय और पांडव वीरों को द्रोणाचार्य ने घबराहट में डाल दिया। उन्होंने कौरवों से सुरक्षित होकर सातकी, चकितान, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, वृद्धशेम और चित्रसेन के पुत्र सेनाबिंदु और सुवर्चा इन सभी वीर और दूसरे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया तथा अपने पक्ष के दूसरे योद्धा भी उस महासमर में विजय पाकर सब और पांडव पक्ष के वीरों को कुचलने लगे। संजय ने कहा, महाराज, फिर थोड़ी ही देर में पांडवों की सेना ने लौटकर द्रोण को घेर लिया और उनके पैरों से उठी हुई धूल ने आपकी सेना को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार आंखों से ओझल हो जाने के कारण हमने समझा कि आचार्य मारेंगे। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को आज्ञा दी, जैसे बने वैसे पांडवों की सेना को रोको। ये सुनकर आपका पुत्र दुर्मर्शन भीमसेन को देखकर उनके प्राणों का प्यासा होकर बाण बरसाता हुआ उनके आगे आया। उसने अपने बाणों से भीमसेन को ढक दिया और भीमसेन ने उसे बाणों से घायल कर दिया। इस प्रकार दोनों का भीषण युद्ध होने लगा। स्वामी की आज्ञा पाकर कौरव पक्ष के सभी बुद्धिमान शूरवीर योद्धा अपने राज्य और प्राण जाने का भय छोड़कर शत्रु के सामने आकर डट गए। इस समय शूरवीर सातकी द्रोणाचार्य जी को पकड़ने के लिए आ रहा था, उसे कृतवर्मा ने रोका। शत्रवर्मा भी आचार्य की ओर ही बढ़ रहा था, उसे जयद्रथ ने अपने तीखे बाणों से रोक दिया। इस पर शत्रवर्मा ने कुपित होकर जयद्रथ के धनुष और ध्वजा को काट डाला और 10 नाराजों से उसके मरम स्थानों के पर आघात किया। इस पर जयद्रथ ने दूसरा धनुष लेकर शत्रवर्मा पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। महारथी युत्सुक भी द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचने के लिए ही प्रयत्न में था, उसे सुबाहु ने रोका। किंतु युत्सुक ने 2 शुरप्र बाणों से सुबाहु की दोनों भुजाएं काट डाली। धर्म प्राण युधिष्ठिर की गति मद्राज शल्य ने रोक दी। धर्मराज ने शल्य पर अनेकों मर्मभेदी बाण छोड़े तथा मद्र नरेश ने भी उन्हें 64 बाणों से घायल करके बड़ी गर्जना की। तब युधिष्ठिर ने 2 बाणों से उनके धनुष और ध्वजा को काट डाला। इसी प्रकार अपने सेना के सहित राजा द्रुपद भी द्रोण की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें राजा वाहनिक और उनकी सेना ने बाण बरसा कर रोक दिया। उन दोनों वृद्ध राजाओं का और उनकी सेनाओं का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अवंती नरेश विंद और अनुविंद ने अपनी सेना लेकर मत्स्यराज विराट और उनके सेना पर धावा किया। उनका भी देवासुर संग्राम के समान बड़ा घोर युद्ध हुआ। इसी प्रकार मत्स्य वीरों के कैकेय वीरों के साथ भी करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें अश्वरोही गजरोही और रथी सभी निर्भयता से लड़ रहे थे। एक और नकुल का पुत्र शतानिक भी बाणों की वर्षा करता हुआ आचार्य की ओर बढ़ रहा था। उसे भूतकर्मा ने रोका। तब शतानिक ने अच्छी तरह स्थान पर चढ़ाए हुए 3 बाणों से भूतकर्मा के सिर और बाहों को काट डाला। भीमसेन का पुत्र सुत्सोम बाणों की झड़ी लगाता द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण करना चाहता था। उसे विवंशती ने रोका, किंतु सुत्सोम ने सीधे निशाने पर लगने वाले बाणों से अपने चाचा को भीन डाला और स्वयं निश्चल खड़ा रहा। इसी समय भीमरथ ने 6 पैने बाणों से शालों को उसके सारथी और घोड़ों सहित यमराज के घर भेज दिया। श्रोतकर्मा भी रथ में चढ़कर द्रोण की ओर भी बढ़ रहा था। उसे चित्रसेन के पुत्र ने रोक दिया। आपके वे दोनों पौत्र एक दूसरे को मारने की इच्छा से बड़ा घोर युद्ध करने लगे। इसी समय अश्वत्थामा ने देखा कि राजा युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविंध द्रोण के सामने पहुंच चुका है, तो उन्होंने उसे बीच में आकर रोक दिया। इस पर कुपित होकर प्रतिविंध ने अपने पैने बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। अब द्रौपदी के सभी पुत्र बाणों के वर्षा से अश्वत्थामा को आच्छादित करने लगे। अर्जुन के पुत्र श्रुतकीर्ति को दुशासन के पुत्र ने द्रोण को की ओर जाने से रोका, किंतु वह अपने पिता के समान ही वीर था। उसने 3 तीखे बाणों से उनके धनुष ध्वजा और सारथी को बीन दिया और स्वयं द्रोण के सामने जा पहुंचा। राजन, पटचर राक्षस का वध करने वाला वह वीर दोनों ही सेनाओं में बहुत माना जाता था, उसे लक्ष्मण ने रोका। उसने लक्ष्मण के धनुष और ध्वजा को काटकर उस पर बड़ी बाण वर्षा की। द्रुपद पुत्र शिखंडी को महामति विकर्ण ने रोका। तब शिखंडी ने बाणों का जाल सा फैलाकर उसे रोक दिया, किंतु आपके वीर पुत्र ने उसे फौरन काट कूट डाला। उत्तमोजा बराबर आचार्य की ओर बढ़ता जा रहा था, उसे अंगद ने रोका। उस पुरुष सिंहों का जो घमासान युद्ध हुआ उसे देखकर सभी सैनिक वाह वाह करने लगे। महान धनुर्धर द्रुमुख ने पुरुजित को आचार्य की ओर जाने से रोका। इस पर पुरुजित ने उनकी बोहों के बीच में बाण मारा। करण ने 5 के भाइयों को रोका। उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर करण पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए। करण ने भी उन्हें कई बार अपने बाण जाल से बिल्कुल आच्छादित कर दिया। इस प्रकार करण और कैके देशीय 5 राजकुमार आपस की बाण वर्षा से छिप जाने के कारण अपने घोड़ों सारथी ध्वजा और रथों के सहित दिखने भी बंद हो गए। आपके 3 पुत्र दुर्जय विजय और जय ने नील काश्यप और जयसेन को बढ़ने से रोका। इसी प्रकार शेम धोरती और बृहत इन दोनों भाइयों ने द्रोण की ओर बढ़ते हुए सात्यकी को अपने तीखे तीरों से घायल कर दिया। उन दोनों के साथ सात्यकी का बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ। राजा अम्बस्त अकेला ही आचार्य से युद्ध करना चाहता था। उसे चेदीराज बाणों की वर्षा करके रोक दिया। तब अम्बस्त ने एक अस्थि भेदनी शलाका से चेदीराज को घायल कर दिया। वृष्णिवंशीय वृद्ध शेम का पुत्र बड़े क्रोध में भरकर जा रहा था, उसे आचार्य कृप ने अपने छोटे छोटे बाणों से रोक दिया। ये दोनों ही वीर अनेक प्रकार का युद्ध करने में कुशल थे। उस समय जिन लोगों ने इनके हाथ देखे वे ऐसे तन्मय हो गए कि उन्हें और किसी बात का होश ही नहीं रहा। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ने द्रोण की ओर आते हुए राजा मणिमान का मुकाबला किया। मणिमान ने बड़ी फुर्ती से भूरिश्रवा के धनुष तरकश ध्वजा सारथी और छत्र को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। तब भूरिश्रवा ने अपने रथ से कूदकर बड़ी सफाई से तलवार लेकर उसे उसके घोड़े सारथी ध्वजा और रथ के सहित काट डाला। फिर वह अपने रथ पर चढ़ गया और दूसरा धनुष लेकर स्वयं ही घोड़ों को हाँकता हुआ पांडवों की सेना को कुचलने लगा। इसी तरह दुर्जय और पांडवों को आते देखकर उसे महाबली वृषसेन ने अपने बाणों की बौछार से रोक दिया। इसी समय द्रोणाचार्य पर धावा करने के विचार से घटोत्कच गदा परित तलवार पट्टी लोदंड पत्थर लाठी पशुंडी, प्रास, तोमर, बान, मूसल, मुदगर, चक्र, भिंदीपाल, फरसा, धूल, वायु, अग्नि, जल, भसम, ढेले, तृण और वृक्ष आदि से सारी सेना को घायल और नष्ट करता हुआ तथा इधर उधर भागता आगे आया। उस पर राक्षस राज अलंबू को तरह तरह के हथियारों से वार किया। उन राक्षस वीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा। इस प्रकार आपकी और पांडवों की सेना के रथी, गजारोही, अश्वरोही, पदाति सैनिक की सैकड़ों जोटें बंद गई। इस समय द्रोण के मरने से बचाने के लिए जैसा युद्ध हुआ वैसा इससे पहले ना तो देखा था और ना सुनाई था। राजन, जहाँ तहाँ अनेकों युद्ध हो रहे थे, उसमें कोई घोर था, कोई भयानक था और कोई बड़ा विचित्र था। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में भगदत्त की वीरता, अर्जुन द्वारा संक्षिप्तकों का नाश तथा भगदत्त का वध, वृषक, अचल और नील आदि का वध, शकुनी और कर्ण की पराजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब पांडव लोग इस प्रकार लौटकर युद्ध के लिए अलग अलग बट गए तो मेरे पुत्रों ने और उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया? तो संजय ने कहा, राजन, जब सब लोग संग्राम के लिए सज कर तैयार हो गए तो आपके पुत्र दुर्योधन ने गजरोहियों की सेना लेकर भीमसेन के ऊपर धावा किया, किंतु युद्ध कुशल भीम ने थोड़ी ही देर में उस गज सेना को व्यू को तोड़ दिया। उनके बाणों से हाथियों का सारा मद उतर गया और वे मुंह फेर कर भागने लगे। इसी तरह भीमसेन ने उस सारी सेना को कुचल डाला। ये देखकर दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा और वह भीमसेन के सामने आकर उन्हें अपने पहने बाणों से भींदने लगा, किंतु एक क्षण में ही भीमसेन ने बाण बरसाकर उसे घायल कर दिया और दो बाण छोड़कर उसकी ध्वजा में चित्रित मणि में हाथी और धनुष को काट डाला। इस प्रकार दुर्योधन को पीड़ित होते देखकर अंग देश का राजा हाथी पर सवार हुआ भीमसेन के सामने आया। उसके हाथी को अपनी ओर आते देखकर भीमसेन ने बाणों की वर्षा करके उसके मस्तक को बहुत घायल कर दिया। इससे वह घबरा कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हाथी के गिरने के साथ अंगराज भी जमीन पर गिर गया। इसी समय फर्तूले भीमसेन ने एक बाण से उसका सिर उड़ा दिया। ये देखते ही उसकी सेना घबरा कर भाग गई। इसके बाद ऐरावत के वंश में उत्पन्न एक विशाल काय गजराज पर चढ़कर प्राग ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त ने भीमसेन पर आक्रमण किया। उनके हाथी के क्रोध में भरकर अपने आगे के दो पैर और सूंड से भीमसेन के रथ और घोड़ों को एकदम कुचल डाला। भीमसेन अंजलि का वेद जानते थे, इसलिए वे भागे नहीं बल्कि दौड़कर हाथी के पेट के नीचे छिप गए और बार बार उसे थपथपाने लगे। उस गजराज में 10,000 हाथियों के समान बल था और वह भीमसेन को मार डालने पर तुला हुआ था, इसलिए बड़ी तेजी से कुम्हार के चाक के समान चक्कर लगाने लगा। तब भीमसेन नीचे से निकलकर उसके सामने आ गए। हाथी ने उन्हें सूंड से गिराकर घुटनों से मसलना आरम्भ किया। तब भीमसेन ने अपने शीर को घुमाकर उसकी सूंड से निकाल लिया और वे फिर उसके शीर के नीचे छिप गए। कुछ देर में वे उससे बाहर आकर बड़े वेग से भाग गए। ये देखकर सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। पांडव की सेना उस हाथी से बहुत डर गई और जहाँ भीमसेन खड़े थे वहीं पहुँच गई। जब महाराज युधिष्ठिर ने पांचाल वीरों को साथ लेकर राजा भगदत्त को सब ओर से घेर लिया और उन पर सैकड़ों हजारों बाणों से वार किया, किंतु भगदत्त ने पांचाल वीरों के उस प्रहार को अपने अंकुश से ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने हाथी से ही पांचाल और पांडव वीरों को रौंदने लगे। संग्राम भूमि में भगदत्त का ये बड़ा ही अद्भुत पराक्रम था। इसके बाद दशार्ण देश का राजा हाथी पर चढ़कर भगदत्त के सामने आया। अब दोनों हाथियों का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगदत्त के हाथी ने पीछे हटकर फिर एक साथ ऐसी टक्कर मारी कि दशार्ण राज के हाथी की पसलियां टूट गई और तुरंत पृथ्वी पर गिर गया। इसी समय भगदत्त ने सात चमचमाते हुए तोमरों से हाथी पर बैठे हुए दशार्ण राज को मार डाला। अब युधिष्ठिर ने बड़ी भारी रथ सेना लेकर भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया, परंतु प्राग ज्योतिष नरेश ने अपने हाथी को यकायक सात्यकी के रथ पर छोड़ दिया। हाथी ने उनके रथ को उठाकर बड़े वेग से दूर फेंक दिया, किंतु सात्यकी रथ में से कूदकर भाग गया। तब कृति का पुत्र रुचि परवा भगदत्त के सामने आया। वह एक रथ पर सवार था। उसने काल के समान बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु भगदत्त ने एक ही बाण से उसे यमराज के घर भेज दिया। वीर रुचि परवा के मारे जाने पर अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र चिकितान, दृष्टकेतु और युयुत्सु आदि योद्धा भगदत्त के हाथी को तंग करने लगे। उसका काम तमाम करने के लिए उन्होंने उस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु जब महावत ने उसे एड़ी अंकुशर अंगूठे से गुदगुदा कर बढ़ाया, तो वह सूंड फैलाकर तथा कान और नेत्रों को स्थिर करके शत्रु की ओर चला। उसने युत्सु के घोड़ों को पैर से दबाकर उसके सारथी को मार डाला। तब युत्सु तुरंत ही रथ से कूदकर भाग गया। अब अभिमन्यु ने 12, युयुत्सु ने 10 तथा द्रौपदी के पांचों पुत्रों और धृष्टकेतु ने 3-3 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। शत्रु की बाण वर्षा से उसे बहुत ही पीड़ा पहुंचाई। महावत ने उसे फिर युक्तिपूर्वक बढ़ाया। इससे कुपित होकर वह शत्रुओं को उठा उठाकर अपने दाएं बाएं फेंकने लगा। इससे सभी वीरों को भय ने दबा दिया। गजारोही, अश्वरोही, रथी और राजा सभी डर कर भागने लगे। उस समय उनके कोलाहल से बड़ा भीषण शब्द होने लगा। वायु बड़े वेग से बह रही थी, इसलिए आकाश और समस्त सैनिक धूल से ढक गए। इस प्रकार भगदत्त के अनेकों पराक्रम दिखाने पर जब अर्जुन ने आकाश में धूल उठती देखी और हाथी की चिंघाड़ सुनी तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मालूम होता है प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त आज हाथी पर चढ़कर हमारी सेना पर टूट पड़े हैं। निस्संदेह ये चिंघाड़ उन्हीं के हाथी की है। मेरा तो ऐसा विचार है कि युद्ध में इंद्र से कम नहीं है। इन्हें गजरोहियों में पृथ्वी भर में सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आज ये अकेले ही पांडवों की सारी सेनाओं को नष्ट कर देंगे। हम दोनों के सिवा इसकी गति को रोकने में और कोई समर्थ नहीं है, इसलिए आप जल्दी ही उसकी ओर चलिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण के रथ को उसी ओर ले चले जिधर भगदत्त पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। उन्हें जाते देखकर 14,000 संस्थप तक, 10,000 त्रिगर्त और 4,000 नारायणी सेना के वीर पीछे से पुकारने लगे। तब अर्जुन का हृदय दुविधा में पड़ गया। वे सोचने लगे कि मैं संक्षिप्तकों की ओर से लौटूं या राजा युधिष्ठिर के पास जाऊं। इन दोनों में से कौन काम करना विशेष हितकर होगा। अंत में उनका विचार संक्षिप्तकों का वध करने का पक्ष में ही अधिक स्थिर हुआ। इसलिए वे अकेले ही हजारों वीरों का सफाया करने के विचार से फिर संक्षिप्तकों की ओर लौट पड़े। संक्षिप्तक महारथियों ने 1,700 वाहन अर्जुन पर छोड़े। उनसे बिल्कुल ढक जाने के कारण अर्जुन, कृष्ण तथा उनके घोड़े तथा रथ सभी दिखने बंद हो गए। तब अर्जुन ने बात की बात में उन्हें ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। फिर उसके बाणों से संग्राम भूमि में अनेकों ध्वजाएं, घोड़े, सारथी, हाथी और महावत कटकट कर गिर गए। अनेकों वीरों की भुजाएं, जिनमें दृष्टि, प्रास, तलवार, भगनथ, मुदगर और फरसे आदि लगे हुए थे, कटकर इधर उधर फैल गई तथा उनके सिर जहां तहां लुढ़कने लगे। अर्जुन का ये अद्भुत प्रकरण देखकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे, पार्थ, आज तुमने जो काम किया है मेरे विचार से वह इंद्र, यम और कुबेर से भी होना कठिन है। मैंने युद्ध में प्रत्यक्ष सैकड़ों हजारों संक्षिप्तक महारथियों को एक साथ गिरते देखा है। इस प्रकार वहां जो संक्षिप्तक वीर मौजूद थे उनमें से अधिकांश को मारकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, आप भगदत्त की ओर चलिए। तब श्री माधव ने बड़ी फुर्ती से घोड़ों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर मोड़ दिया। ये देखकर शर्मा ने अपने भाइयों को साथ लेकर उनका पीछा किया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अच्छे देखिए, इधर तो अपने भाइयों के सहित सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है और उधर उत्तर दिशा में हमारी सेना का संहार हो रहा है। बताइए इनमें से कौन काम करना हमारे लिए अधिक हितकर होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने त्रिगत राज से शर्मा की ओर रथ मोड़ दिया। अर्जुन ने तुरंत ही 7 बाण से शर्मा को भींद कर 2 बाण से उसके धनुष और ध्वजा को काट डाला, फिर 6 बाणों से उनके भाई को सारथी और घोड़ों सहित यमराज के पास भेज दिया। तब शर्मा ने तक कर अर्जुन पर एक लोहे की शक्ति और श्री कृष्ण पर एक तोमर छोड़ा। अर्जुन ने 3-3 बाणों से शक्ति और तोमर दोनों ही को काट डाला और फिर बाणों की वर्षा से शर्मा को मूर्छित करके द्रोण की ओर लौट पड़े। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से कौरवों की सेना को छा दिया और फिर वे भगदत्त के सामने आकर डट गए। भगदत्त मेघ के समान श्याम वर्ण हाथी पर चढ़े हुए थे। उन्होंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु अर्जुन ने बीच ही में उन सब बाणों को काट डाला। इस पर भगदत्त ने भी अर्जुन के बाणों को रोककर श्री कृष्ण और उनकी बाणों की चोट आरंभ की। तब अर्जुन ने उनके धनुष को काट डाला, अंगरक्षकों को मारकर गिरा दिया और भगदत्त के साथ खेल सा करते हुए युद्ध करने लगे। भगदत्त ने उन पर 14 तोमर छोड़े, किंतु उन्होंने प्रत्येक के 2-2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने भगदत्त के हाथी का कवच काट डाला। तब भगदत्त ने श्री कृष्ण पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके 2 टुकड़े कर डाले तथा भगदत्त के छत्र और ध्वजा को काटकर उन्हें 10 बाणों से भीन डाला। इससे भगदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार अर्जुन बाणों से बिंधे हुए, भगदत्त ने भी क्रोध में भरकर उनके मस्तक पर कई बाण मारे। इससे उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। मुकुट को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन अब तुम इस संसार को जी भर के देख लो। ये सुनकर भगदत्त क्रोध में भर गए और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। ये देखकर अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से उनके धनुष और तरकशों को काट डाला तथा 72 बाणों से उनके मर्म स्थानों को भीन दिया। इससे अत्यंत व्यथित होकर भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र का आवाहन किया और उससे अंकुश को अभिमंत्रित करके उसे अर्जुन की छाती पर चलाया। भगदत्त का वह अस्त्र सबका नाश करने वाला था, अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके उसे अपनी ही छाती पर झेल लिया। इससे अर्जुन के चित्त को बड़ा क्लेश पहुंचा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध ना करके केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता या अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको तो यह मालूम ही है कि यदि हाथ में धनुष और बाण हो तो मैं देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोगों को जीतने में समर्थ हूं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये महत्वपूर्ण वचन कहे, कुंती नंदन सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बतलाता हूँ जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है। मैं 4 स्वरूप धारण कर सदा संपूर्ण लोकों की रक्षा में तत्पर रहता हूँ। अपने को ही अनेकों रूपों में भक्त करके संसार का हित करता हूँ। नारायण नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर रहकर तपस्या करती है। दूसरी मूर्ति जगत के शुभ अशुभ कर्मों पर दृष्टि रखती है। तीसरी मनुष्य लोक में आकर नाना प्रकार के कर्म करती है और चौथी वह जो 1000 वर्षों तक जल में शयन करती है। ये मेरा चौथा विग्रह जब 1000 वर्ष के पश्चात शयन से उठता है उसमें वर पाने योग्य भक्तों तथा ऋषि महर्षियों को उत्तम वरदान देता है। एक बार जबकि वही समय प्राप्त था, पृथ्वी देवी ने जाकर मुझसे ये वरदान मांगा कि मेरा पुत्र नरकासुर देवता तथा सुरों से अवध्य हो और उसके पास वैष्णव अस्त्र रहे। पृथ्वी की याचना सुनकर मैंने उसके पुत्र को अमोक वैष्णव वस्त्र दिया और उससे कहा, पृथ्वी ये अमोक वैष्णव अस्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहेगा, आप इसे कोई नहीं मार सकेगा। पृथ्वी की मनोकामना पूरी हुई और वह ऐसा ही हो कहकर चली गई तथा वह नरकासुर भी दुर्धर्ष होकर शत्रुओं को संताप देने लगा। अर्जुन, वही मेरा वैष्णव अस्त्र नरकासुर से भगदत्त को प्राप्त हुआ था। इंद्र और रुद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो भी इस अस्त्र से मारा नहीं जा सके, अतः तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए ही मैंने इस अस्त्र को चोट स्वयं सहली और इसे व्यर्थ कर दिया। अब भगदत्त के पास ये दिव्य अस्त्र नहीं रहा, अतः इस महान असुर को तुम मार डालो। महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके भगदत्त को ढक दिया, उसके हाथी के दोनों कुंभ स्थल के बीच में बाण मारा, वह बाण पूछ सहित जिस उसके मस्तक में धस गया। फिर तो राजा भगदत्त के बार बार हांकने पर भी हाथी आगे नहीं बढ़ सका और 8 स्वर से चिंघाड़ते हुए उसने प्राण त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ ये भगदत्त बहुत बड़ी उम्र का है, इसके सिर के बाल सफेद हो गए हैं, पल के ऊपर ना उठने के कारण इसकी आंखें प्राय बंद रहती हैं। इस समय इसने आंखों को खुली रखने के लिए कपड़े की पट्टी से पलकों को लाट में बांध रखा है। भगवान जी के कहने से अर्जुन ने बाण भर कर भगदत्त के सिर की पट्टी काट दी। उसके कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गई। तत्पश्चात एक अर्चंद्राकार बाण मारकर अर्जुन ने राजा भगदत्त की छाती छेद दी। उनका हृदय फट गया, प्राण पखेड़ू उड़ गए और हाथ से धनुष बाण छूटकर गिर पड़े। पहले उनके मस्तक से खिसक कर पगड़ी गिरी, फिर वे स्वयं भी पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार अर्जुन ने उस युद्ध में इंद्र के सखा राजा भगदत्त का वध किया और कौरव पक्ष के अन्य योद्धाओं का भी संहार कर डाला। संजय ने कहा, भगदत्त को मारकर अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर घूमे। उधर से गंधार राज सुबल के 2 पुत्र वृषक और अबल अचल आ पहुंचे और दोनों भाई युद्ध में अर्जुन को पीड़ित करने लगे। एक तो अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और दूसरा पीछे, फिर दोनों एक साथ तीखे बाणों से उन्हें भीड़ने लगे। तब अर्जुन ने अपने पहने बाणों से वृषक के सारथी धनुष छत्र ध्वजा रथ घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी तथा नाना प्रकार के अस्त्रों और बाण समूहों से भिंदकर गंधार देशीय योद्धाओं को व्याकुल कर डाला। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने 500 गंधार वीरों को यमलोक भेज दिया। वृषक के रथ के घोड़े मारे जा चुके थे, इसलिए उससे कूद कर वह अपने भाई अचल के रथ पर जा बैठा और उसने दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। आप तो भाई वृषक और अचल दोनों भाई बाणों की वर्षा करके अर्जुन को भींदने लगे। वे दोनों रथ पर एक दूसरे से सट कर बैठे थे। उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाण से दोनों को मार डाला। दोनों एक साथ ही रथ से नीचे गिर पड़े। राजन, अपने दोनों मामाओं को मरा देखकर आपके पुत्र आंसू बहाने लगे। भाइयों को मृत्यु के मुख में पड़ा देखकर सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मुंह में डालने के लिए माया की रचना की। उस समय समस्त दिशाओं और उपदिशाओं से अर्जुन पर लोहे के गोले, पत्थर, शतग्नि, शक्ति, गदा, परिक, तलवार, शूल, मुद्गर, पट्टी, सृष्टि नख, मूसल, फरसा, छुरा, शुरप्र, नालीक, वस्तंत, अस्थि संधि, चक्र, बाण और प्रास आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। गधे ऊंट भैंसे सिंह व्याघ्र चीते रीछ कुत्ते गिद्ध बंदर सांप और नाना प्रकार के राक्षस और पक्षी भूखे तथा क्रोध से भरे हुए सब ओर से अर्जुन की ओर टूट पड़े। अर्जुन तो दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे ही, शास्त्र बाणों की वृष्टि करते हुए उन जीवों को मारने लगे। अर्जुन के सदृश सायकों की मार पड़ने से वे सभी प्राणी जोर जोर से चीत्कार करते हुए नष्ट हो गए। इतने ही में अर्जुन के रथ पर अंधेरा छा गया। उनमें से बड़ी क्रूर वाणी सुनाई देने लगी, परंतु उन्होंने ज्योतिष नामक अत्यंत उत्तम अस्त्र का प्रयोग करके उस भयंकर अंधकार का नाश कर दिया। अंधेरा दूर होते ही वहां भयानक जल धाराएं गिरने लगी। तब अर्जुन ने आदित्य अस्त्र का प्रयोग करके वह सारा जल सुखा दिया। इस प्रकार शकुनि ने अनेकों प्रकार की मायाएं रची, किंतु अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्र बल से उन सबका नाश कर दिया। जब संपूर्ण माया का नाश हो गया और शकुनि अर्जुन के बाणों से विशेष आहत हो गया, तब वह भयभीत होकर रणभूमि से भाग गया। तदंतर अर्जुन कौरव सेना का विध्वंस करने लगे। वे बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, किंतु कोई भी धनुधर वीर उन्हें रोक नहीं सका। अर्जुन के मार से पीड़ित होकर आपकी सेना इधर उधर भागने लगी। उस समय घबराहट के कारण आपके बहुत से सैनिकों ने अपने ही पक्ष की योद्धाओं का संहार कर डाला। अर्जुन हाथी घोड़े और मनुष्यों पर उस समय दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे। एक ही बाण से आहत होकर वे प्राणहीन होकर धाराशायी हो जाते थे। मारे गए मनुष्य हाथी और घोड़ों की लाशों से भरी हुई उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। सभी योद्धा बाणों की मार से व्याकुल हो रहे थे। उस समय बाप बेटे को और बेटा बाप को छोड़कर चल देता था, मित्र मित्र की बात नहीं पूछता था। लोग अपनी सवारी भी छोड़कर भाग चले थे। इधर द्रोणाचार्य अपने तीक्ष्ण बाणों से पांडव सेना को छिन्न भिन्न करने लगे। अद्भुत प्रक्रमी द्रोण जिस समय उस योद्धाओं को कुचल रहे थे, सेनापति धृष्टद्युम्न ने समम आकर द्रोण के चारों ओर घेरा डाल दिया। फिर तो द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में अद्भुत युद्ध होने लगा। दूसरी ओर अग्नि के समान तेजस्वी राजा नील अपने बाणों से कौरव सेना को भस्म करने लगे। उसे इस प्रकार संहार करते देखकर अश्वत्थामा ने हंसकर कहा, नील, तुम अपनी बाण अग्नि से इन अनेक योद्धाओं को क्यों भस्म कर रही हो? साहस तो केवल मेरे साथ लड़ो। ये ललकार सुनकर नील ने बाणों से अश्वत्थामा को भीन दिया। तब उसने भी तीन बाण मारकर नील के धनुष ध्वजा और छत्र को काट डाला। ये देखकर नील हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और अश्वत्थामा के सिर को काटना ही चाहता था कि उसी ने भाला मारकर नील का कुंडल सहित मस्तक को काट गिराया। नील पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु से पांडव सेना को बड़ा दुख हुआ। इतने ही में अर्जुन बहुत से संक्षिप्तकों को जीतकर जहां द्रोणाचार्य पांडव सेना का संहार कर रहे थे वहां आ पहुंचे और कौरव योद्धाओं को अपने शस्त्रों की आग में जलाने लगे। उनके शस्त्रों बाणों से पीड़ित होकर कितने ही हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सैनिक भूमि पर गिरने लगे। कितने ही आर्तस्वर से कराने लगे। कितने ही गिरते ही प्राण के यों ने त्याग दिए। उनमें से जो उठते गिरते भागते लगे, उन योद्धाओं को अर्जुन ने युद्ध संबंधी नियम का स्मरण करके नहीं मारा। भागते हुए कौरव हा करण ऐसा पुकारने लगे। शरणार्थियों का ये करण क्रंदन सुनकर वीरों डरो मत ऐसा कहकर करण अर्जुन का सामना करने लग चला। करण अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ था। उसने उस समय आग्नेय अस्त्र प्रकट किया, परंतु अर्जुन ने उसे शांत कर दिया। इसी प्रकार करण ने भी अर्जुन के तेजस्वी बाणों का अपने अस्त्र से निवारण कर दिया और बाणों की वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। तब धृष्टद्युम्न, भीम और सात्यकी भी वहां पहुंचकर करण को अपने बाणों से भीनने लगे। करण ने भी तीन बाणों से उन तीनों वीरों के धनुष काट डाले। तब उन्होंने करण पर शक्तियों का प्रहार करके सिंहों के समान गर्जना की। करण भी तीन तीन बाणों से उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करके अर्जुन पर बाण बरसाता हुआ गर्जने लगा। ये देखकर अर्जुन ने सात बाणों से करण को बींध कर उसके छोटे भाई को मार डाला। फिर उसके दूसरे भाई शत्रुंजय को भी छह बाणों से मौत के घाट उतारा। इसके बाद एक भाला मारकर विपाट के भी मस्तक को काटकर उसे रथ से गिरा दिया। इस प्रकार कौरवों के देखते देखते करण के सामने ही उसके तीनों भाइयों को अर्जुन ने अकेले ही मार डाला। तदनंतर भीमसेन भी अपने रथ से कूद पड़े और तलवार से करण पक्ष के 15 वीरों को मारकर फिर अपने रथ पर चढ़ाए। इसके बाद दूसरा धनुष लेकर उन्होंने करण को 10 तथा उसके साथी और घोड़ों को 5 बाणों से भीन डाला। इस प्रकार धृष्टद्युम्न भी अपने रथ से उतरकर ढाल तलवार लिए आगे बढ़ा और चंद्रवर्मा तथा निषद देश के राजा बृहदक्षत्र को मारकर पुनः रथ पर आ गया। फिर दूसरा धनुष हाथ में ले उसने सिंहनाद करते हुए 73 बाणों से करण को भीन दिया। इसके बाद सातकी ने भी दूसरा धनुष उठाया और 64 बाणों से करण को भीन कर सिंह के समान गर्जना की। फिर तो बाणों से उसने करण का धनुष काट दिया और तीन बाणों से उसकी बाहों तथा छाती में प्रहार किया। करण सात्विक रूपी समुद्र में डूब रहा था, उसमें दुर्योधन, द्रोणाचार्य और जयद्रथ ने आकर उसके प्राण बचाए। फिर तो आपकी सेना के सैकड़ों पैदल, रथी और हाथी सवार योद्धा करण की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अभिमन्यु, नकुल और सहदेव सातकी की रक्षा करने लगे। इस प्रकार वहां समस्त धनुधारियों का नाश करने के लिए महाभयानक संग्राम छिड़ गया। आपके और पांडव पक्ष के वीरों में प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। इतने में सूर्य अस्ताचल को जा पहुंचा। तब दोनों ओर से थकी मांदी तथा लहू लुहान हुई सेनाएं एक दूसरे को देखती हुई धीरे धीरे अपने शिविर को लौट गई।